څو جنډې می والی دلې د آشنا پر قبر باندې پر پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې پر پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې څو جنډې می والی دلې د آشنا پر قبر باندې پر پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې پر پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې کتاب حجر ملک رو به قصې د شهادت کړې قصې د شهادت کړې دا کتاب حجر ملک رو به قصې د شهادت کړې زما غزن تانل ویدل دا اشنا پر قبر باندی زما غزن تانل ویدل دا اشنا پر قبر باندی ریپن آزاز بیدل دا اشنا پر قبر باندی سوچنی میوالی دل دا اشنا پر قبر باندی ریپن آزاز بیدل دا اشنا پر قبر باندی ریپن آزاز بیدل دا اشنا پر قبر باندی پردیس و شاہدان و مسافر مقبر کی مسافر مقبر کی پردیس و شاہدان و مسافر مقبر کی مسافر مقبر کی خری خامر باری دلی داشنا پر قبر باندی خړې خاورې باندې دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې څو جنډې می والی دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې ریپن آزاز بیدل دا اشنا پر قبر باندی زه هجران و تورا دخت صدرت منا منظر و زه هجران و تورا دخت صدرت منا منظر و غزلو مراند بریگ دل دا اشنا زړو مراندې پرې کې دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې څو جنډې می والی دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې څو مرغ ما یو سیوا د مزار پر بیرغونو څو بد مرغ ما یو سیوا د مزار پر بیرغونو څو مصرې می والی کلې د آشنا سرای می والی کله د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې څو جنډې می والی دلې د آشنا پر قبر باندې رې پناز ناز په دلې د آشنا پر قبر باندې ریپن آزاز بیدل دا اشنا پر قبر باندی دائب خیل سلگونی ولی داستاز قبر تا ولالو دائب خیل سلگونی ولی داستاز قبر تا ولالو تا صاحب خیل سلگونی ولی دستا قبر تا ولالو پیس پڑھلے دا اشنا پر قبر باندی پری پنا نار پیدلے دا اشنا پر قبر باندی سو جنڈی میوالی دلے دا اشنا پر قبر باندی پری پنا نار پیدلے دا اشنا پر قبر باندی پری پنا نار اشنا پر قبر باندے سو جنڈی میوالی دلے دا اشنا پر قبر باندے ریپ نازنا زفی دلے دا اشنا پر قبر باندے ریپ نازنا